Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Emmanuel Macron wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich we Francji. W walce o fotel prezydenta zmierzy się z Marine Le Pen. Polska będzie w centrum uwagi. Ruszyły największe targi przemysłowe na świecie, Hannover Messe. Po wybuchu pod samochodem obserwatorów OBWE w Donbasie prezydent Ukrainy chce śledztwa. Emmanuel Macron i Marine Le Pen będą walczyć o Pałac Elizejski. Kandydat niezależny otrzymał według wciąż niepełnych wyników prawie 24% głosów. Na szefową Frontu Narodowego zagłosowało ponad 21,5% wyborców. Zwycięzca pierwszej tury francuskich wyborów prezydenckich zaapelował o otwarcie nowej karty w historii Francji i Europy. Macron zapewnił, że jest gotowy objąć najważniejszy urząd w państwie i stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi kraj. Z Paryża specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Szef ruchu En Marche podkreślał, że Francuzi głosując w pierwszej turze pokazali, że chcą zmiany. Podziękował tym, którzy go poparli w tak ważnym momencie w historii Francji. W czasie, gdy nasz kraj zmaga się z terroryzmem, wyzwaniami gospodarczymi, trudnościami społecznymi i koniecznością pilnych działań ekologicznych, odpowiedział on w sposób najpiękniejszy z możliwych, głosując masowo w wyborach. Macron podkreślał, że największym wyzwaniem, jakie dziś stoi przed Francją, to decyzja o zerwaniu z systemem, który, jak mówił, był niezdolny odpowiedzieć na problemy kraju przez ostatnie 30 lat. Wyzwaniem jest otwarcie nowej karty naszego życia politycznego, by każdy mógł znaleźć swoje miejsce we Francji i w Europie. To jest nasze wyzwanie. Centrysta podziękował także rywalom z pierwszej tury. O głosowanie na niego w finałowym starciu z Marine Le Pen zaapelowali François Fillon, kandydat prawicy, i Benoît Hamon, kandydat socjalistów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Druga tura głosowania nad Sekwaną 7 maja. Kanclerz Niemiec i polska premier zainaugurują działalność polskiego stanowiska na targach technologiczno-przemysłowych w Hanowerze. Wczoraj szefowe obu rządów wspólnie otworzyły jedną z największych tego typu wystaw na świecie. Polska jest krajem partnerskim. Szefowa niemieckiego rządu Angela Merkel powiedziała podczas ceremonii otwarcia, że Polskę i Niemcy łączy więcej niż tylko granica. Chwaliła też polski rozwój gospodarczy. Polska punktuje dzięki swojemu położeniu czy innowacyjnemu przemysłowi. Łącznie na targach zaprezentuje się około 200 firm z różnych branż i na różnym etapie rozwoju. Premier Beata Szydło podczas oficjalnego otwarcia zachęcała gości do odwiedzenia polskiego stoiska na targach Hannover Messe. Będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z polskimi firmami i ich technologicznymi osiągnięciami. Częścią polskiej reprezentacji na targach jest także stoisko startupów. Do inwestycji na swoim terenie zachęcają także województwa czy specjalne strefy ekonomiczne. Hanower, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Polskie Radio jest patronem medialnym naszego stanowiska na Hannover Messe. Rosyjski MSZ twierdzi, że to prowokacja. Tak Moskwa skomentowała wybuch miny pod samochodem OBWE w Donbasie na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. W eksplozji zginął jeden z międzynarodowych obserwatorów. Dwóch zostało rannych. Ukarania winnych domaga się prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Przestępstwo powinno być wyjaśnione, a jego sprawcy ukarani, napisał Petro Poroszenko na swojej stronie w jednej z sieci społecznościowych. Ukraiński prezydent wyraził współczucie rodzinie i bliskim obserwatora, który zginął w wyniku wybuchu. Życzył też szybkiego powrotu do zdrowia rannym. Petro Poroszenko zaznaczył, że Ukraina potępia wszelkie formy ciągłego przeszkadzania w pracy misji monitoringowej OBWE. Do wybuchu miny pod samochodem obserwatorów doszło w okolicach wsi Pryszyb w obwodzie ługańskim. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jest to teren kontrolowany przez prorosyjskich separatystów już od 2014 roku, czyli od początku działań wojennych w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ma być szybko, nowocześnie i wygodnie, a wszystko to za unijne pieniądze. E-zwolnienia lekarskie i recepty, elektroniczna dokumentacja medyczna i kontakt za pośrednictwem internetu będzie oferować Radomski Szpital Specjalistyczny. Pacjentów czeka sporo udogodnień, mówi Elżbieta Cieślak z placówki. Wprowadzenie e-usług oznacza wielkie udogodnienia dla pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z systemu e-rejestracji, czyli elektronicznie zarejestrować się do lekarza, e-wizyty, sprawdzić, kiedy dostępny jest lekarz, w jakich godzinach czynne są poradnie. Pacjenci będą otrzymywali dokumenty w formie elektronicznej. Wartość projektu to ponad 11 milionów złotych, prawie 9 będzie pochodzić z unijnej kasy. Choć pogoda wciąż nie sprzyja, na Mazurach ruszył żeglarski sezon, oznakowany został Szlak Wielkich Jezior.

ball game, pick up the stick, it's time to get hit with Ayo, Ayo, Ayo, Ayo, my bat. Suicide is never gonna save you. When I cried, it was because I came to you. I'm the one I want to know. Knock, knock, Ayo, Ayo, Ayo, Ayo, kisses. Dobry Państwu. Nie wiem, czy mam takie wrażenie, czy to jakaś taka mylna sytuacja, ale coś wygląda na słońce za oknem, prawda? Dobrze widzę, czy nie? Może przesadziłem? Nie, ale chyba trochę słońce. Zaczynamy zatem. Poniedziałek, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, może nawet słonecznie. 11 minut po 6. To nagranie, które słyszeli Państwo przed chwilą, jest w zestawie do głosowania na listę przebojów. A generalnie dziś audycja poranna będzie kręciła się wokół 35 lat listy przebojów Trójki. Bo to dokładnie dziś. I zaglądać będziemy sobie od czasu do czasu na to pierwsze notowanie. Pierwsze, które ukazało się dokładnie 35 lat temu. A tam... Do it, you found it. The double is waiting by jeśli mnie pamięć nie myli, to zdaje się, że w drugi raz nam się udało zagrać w całości ten utwór. No ale udało się, tak? Dziś wyjątkowo 35 lat listy przebojów programu trzeciego. To jest dokładnie dziś i to jest nagranie, które było na pierwszym notowaniu. Ktoś, kogo numer telefonu kończy się na 97, napisał: o, to jest piękne. I ja się w całej rozciągłości z tym zgadzam. Tak, to było bardzo ładne nagranie. Leila, Derek and the Dominos. 19 minut po 6. No więc dziś będziemy o 35-leciu. 19.10. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Marek Niedźwiecki. Piotr Baron. A Helena, tak, już przy telefonie. Oczywiście. Lista przebojów obchodzi urodziny po 6.35. Sobie troszkę będziemy wspominali, zresztą przez całą audycję także. A poza tym pytania z kosmosu i pan doktor, który będzie pił wodę. Kiedyś jechałem autem wodorowym i zdając sobie sprawę z tego, że z rury wydechowej musi wylatywać wtedy woda, zaparkowałem na parkingu, wziąłem szklaneczkę, szybko pobiegłem pod rurę wydechową i rzeczywiście tak pół szklanki tej wody z grubsza było. Wypiłem ją, była normalną wodą. To tak na zachętę dla Państwa. Kwadrans po 7, pytania z kosmosu. O samochodach wodorowych mówić będziemy. Poza tym oczywiście trzecie oblicze dyplomacji, bo mamy poniedziałek, to po 7.35, a poza tym wybory we Francji. Mówić będziemy o sprawach międzynarodowych. Połączymy się z Paryżem. To przed 9. Zapraszamy serdecznie. Przed 9. także... Comment ça va, mon ami? Oczywiście trójkowe archiwum rozrywki. Zapraszamy serdecznie. 20 po 6. Ranek @polskieradio.pl 71335, a także 22 i 7 trójek. Piotr Łodej przy telefonie. Alkohol, tęsknota ma, zabija strach przed końcem dnia. Alkohol, tu zimno jest, tu pije ksiądz. Siostrzyczki dwie, Gołda i Koks. Alkohol tuli mnie do snu. Alkohol tuli mnie do snu. On jak mama jest, alkohol, mleko i chleb. Alkohol dla wszystkich nas. Alkohol, opium dla mas. Alkohol. On jak mama jest. Alkohol, mleko i chleb. Alkohol dla wszystkich nas. Alkohol, narkotyk mas. Tilaf jest w zestawie do głosowania. Dzisiejsze piosenki z poranka mają Państwo w zestawie do głosowania, albo są to piosenki sprzed 35 lat. Pan profesor Ciekawski napisał, że proszę oddychać spokojnie, policzyć do 10, nie wykonywać nerwowych ruchów. To słońce to mistyfikacja, a więc się nie denerwuje. Obchodzę urodziny dokładnie w dniu urodzin listy. wszystkiego najlepszego dla listy przebojów programu trzeciego. Z pozdrowieniami z Poznania. A także my z tego miejsca chcielibyśmy panu serdecznie złożyć. Już poukładane wszystko? Tak, zdrapka dla ciebie jak zwykle, proszę bardzo. Pamiętaj o mnie w przypadku wygranej. No tak. Czerwono, biało, niebieskie albo niebiesko, biało, czerwone. Dziś okładki gazet, to zrozumiałe. Reklamę zabiorę. To nie jest zdrapka, to są ogłoszenia. No bo dzisiaj też takie się trafiły. Francuzi ratują Unię Europejską. Pałac Elizejski obroniony przed skrajną prawicą. Tu ze znakiem zapytania jeszcze według wstępnych wyników Emmanuel Macron wygrał z Marine Le Pen pierwszą turę wyborów prezydenckich. Stosunek głosów 23,7 do... No, to są rzeczy, które jeszcze się pewnie dokładnie policzą, więc no nie ma co, ale około 2 punktów procentowych, tak można powiedzieć. Taka jest przewaga. Francja wybiera, Europa bacznie się przygląda. Wszystko wskazuje na to, że Macron i Le Pen spotkają się w drugiej turze. Pisze Polska Times. Macron i Le Pen w drugiej turze. To już bez znaku zapytania, bez wszystko wskazuje na to, że tu, czyli w Rzeczpospolitej, i znów wybór Francji, prezydent 2017 z flagą francuską trójkolorową. No, obydwoje kandydaci uśmiechnięci i zadowoleni. No myślę, że w przypadku tego pierwszego to chyba jest jednak większe zadowolenie, bo wiele wskazuje na to, że otrzyma poparcie przegranych. Ale jak to z wyborami bywa, różnie może być. Poczekamy, zobaczymy. Macron bliżej Pałacu Elizejskiego, pisze Gazeta Polska codziennie. Kandydat centrystów, zwycięzcą pierwszej tury wyborów. Tutaj zdjęcie kolorowe z wyborcami Macrona w żółto-niebieskich, właściwie żółto-błękitnych takich t-shirtach, trykotach. No ładnie to wygląda nawet. Ten żółty do tych trzech kolorów. Macron z wielką szansą na zwycięstwo, pisze dziennik Gazeta Prawna, ale znów oboje kandydaci tutaj machają do nas z pierwszej strony, ale nieco wyżej, tu już wchodzimy na grunt Polski, państwo odda biznes w ręce amatorów, pieczę nad firmami podejrzewanymi o przekręty będą sprawować doradcy restrukturyzacyjni, ale zamiast uznanych ekspertów z branży będą to trzeciorzędni gracze z doświadczeniem w drobnych sprawach, pisze dziennik Gazeta Prawna. Ciekawe, to zajrzymy do tego tekstu. NCBR naładowało e-auta od wyścigówki przez miejski trójkołowiec po autobus. Aż 47 firm dostało dotacje na projekty z obszaru elektromobilności, łącznie prawie 240 milionów złotych, pisze dzisiaj Puls Biznesu. No i ta okładka też rzuca się w oczy, taki zielony znaczek z... Czy to jest oficjalny znaczek, że to jest pojazd elektryczny, albo że to jest oficjalny znaczek, tutaj można zatankować, znaczy naładować auto? Czy to jest skierowane pytanie do mnie, mojej osoby? Zdecydowanie w twoim kierunku idzie. No nie, ale wektor wskazuje on? Jeśli tak, to no to ciekawy znaczek. Ku przestrodze, nasz dziennik pisze, Akmoliński obóz rząd zdrajców ojczyzny to do dziś budząca grozę pozostałość Imperium Sowieckiego w Kazachstanie. I o nim pisze dziś nasz dziennik. Obóz niedaleko Astany, 30 kilometrów od stolicy Kazachstanu. W trybunie listy do M... pisze pan prezydent i on też na okładce. Komedia romantyczno-polityczna, dodaje dziennik Trybuna. A w fakcie dziś Tomasz Golob. Koszmar Boloba. Czy będzie chodził tragiczny wypadek na torze no, chyba najlepszego, albo jednego z najlepszych na pewno żużlowców w historii Polski, reprezentującego barwy klubu z Grudziądza. W Super Ekspresie Witold Pyrkosz. To smutna wiadomość. Wielki aktor odszedł po ciężkiej chorobie. Znany i lubiany. Choćby z serialu Alternatywy 4 Balcerek. Ale to tylko jedna z wielu razów. Tak, tak. No i też wszyscy zauważali, że już trójka z Janosika Wielka znów gdzieś tam na niebie, w niebie się spotkała. No i znów też Tomasz Golob na okładce Super Ekspresu i także na okładce Przeglądu Sportowego. Dramat Goloba. A ciekawe, bo... no, El Clasico, tylko mała notka na górze. Barca i Messi zdobyli Madryt. Tak to wczoraj się stało, wieczorem. Tak wyglądają pierwsze strony gazet, o czym informuje Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy. 35 lat listy i patrz, co ja mam. O, a ja no, nie wiem, czy ty możesz. Zastanawiałeś się, czy możesz? No, chyba mogę. A, nie, jest. No, może mogę. Mamy przed sobą pocztówki, które państwo przysyłali dawno, dawno temu do listy przebojów. Zostały udostępnione i można ciekawe rzeczy przeczytać. Na przykład od pani Danuśki, jak się podpisała, oddając głos na Fabrykę Małp. Oddaję też cześć zespołowi Lady Punk, a i napisałem takie oto zdanie. Tańcz głupia, tańcz, jesteś mniej niż zero, pokręciło ci się w głowie i udajesz małą Lady Punk, a mogłabyś moją być, kryzysową narzeczoną, dobrze znać wadę mecum scouta, lecz ty wolisz mieć fabrykę małp w Rio i stawiać zamki na piasku, a ja jestem ci wciąż bardziej obcy. Pięknie powiedziane. Jakie ładne zdanie. Można? Tak, to sprzedaż. W związku z tym zagrasz Lady Punk. W związku z tym Amy McDonald. Back again, flying solo, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready. Amy McDonald jest w zestawie do głosowania. To nowe nagranie. 6.30 już minęła, więc czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sawera. Francuzi wybrali w decydującym starciu o fotel prezydenta tego kraju. Zmierzą się Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Pierwszą turę wyborów wygrał niezależny liberalny kandydat. Po przeliczeniu 46 milionów głosów prowadzi z wynikiem prawie 24%. Liderka Frontu Narodowego cieszy się poparciem 21,5% Francuzów, którzy poszli do urn. Wyniki pokazują wolę zmian mieszkańców tego kraju, komentuje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Przypomina, że zarówno Macron, jak i Le Pen nie wywodzą się z głównych francuskich partii politycznych. Macron stoi na czele nowej formacji i obywatelskiego ruchu En Marche, która pokazuje też potrzebę zmiany i akcentuje tę potrzebę zmiany. Pani Marine Le Pen to oczywiście jest znana formacja polityczna, ale zawsze będąca poza głównym nurtem polityki francuskiej. Druga tura wyborów we Francji w maju. Kluczowe będą najbliższe dni i tygodnie, tak mówią lekarze, którzy zajmują się Tomaszem Golobem. Słynny żużlowiec miał wczoraj wypadek na torze motokrosowym w Chełmnie. Doznał urazu rdzenia kręgowego. Przeszedł operację neurochirurgiczną, która trwała ponad 3 godziny. Zdaniem specjalistów stan Goloba jest bardzo poważny i istnieje zagrożenie, że do kariery sportowej już nie wróci. Golob to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii. W 2010 roku został mistrzem świata, w drużynie wywalczył 6 tytułów. Sąd w Gdańsku zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące kobiety podejrzanej o zabicie swojego nowonarodzonego dziecka. Ciało noworodka znaleziono w czwartek w sortowni śmieci w Gdańsku. Dziś mają być znane wstępne wyniki sekcji zwłok. Zarzut dzieciobójstwa prokuratura przedstawiła 25-latce w niedzielę. Grozi za to do 5 lat więzienia. Ponad 100 wniosków o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego złożyli wydawcy do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort ma za zadanie wyznaczyć recenzentów i zaopiniować podręczniki. Dla wydawców kluczowym terminem jest czerwiec, mówi szef sekcji wydawców edukacyjnych Polskiej Izby Książki Jarosław Matusz. Bo to jest ostatni moment, kiedy zespoły nauczycielskie mogą dokonać świadomego wyboru podręcznika i to jest moment, kiedy jeśli do nas dotrze zamówienie na podręczniki ze szkoły, to my gwarantujemy, że przez wakacje zdążymy je wydrukować i dostarczyć. Jeżeli natomiast szkoła złoży zamówienie w drugiej połowie sierpnia, to my je oczywiście przyjmiemy, ale nie gwarantujemy, że książki dostarczymy we wrześniu. Według wyliczeń wydawców do uczniów ma trafić 34 miliony podręczników. To wszystkie informacje w skrócie.

To nagranie jest w zestawie do głosowania na bieżące wydanie listy przebojów. Znajdą Państwo to zestawienie całe na stronie internetowej. Pani Elwira z Ząbkowic Śląskich. Dzień dobry, Pani Elwiro. Dzień dobry. Słuchała Pani pierwszego wydania listy, z tego co tak, słyszałam? Tak, słuchałam. Byłam wtedy nastolatką, miałam 16 lat. Wtedy rzeczywistość wkoło była inna. Lista przebojów, o ile pamiętam, trwała od 20 do 22 w sobotę. I kiedy lista się rozpoczynała, to robiło się tak wkoło wesoło, kolorowo, sympatycznie. A kiedy kończyła się, nie było wtedy reklam, zaczynał się teatrzyk Zielone Oko. No przyznam, że nie bardzo mnie ten program akurat interesował i wtedy się z powrotem robiło tak szaro, smutno, ale za tydzień z powrotem był pan Marek Niedźwiecki. Na pewno jego głos wtedy brzmiał inaczej. No i wydaje mi się, że na liście przebojów wtedy było chyba troszkę więcej przebojów polskich, no ale zagraniczne owszem były. Także informuję, że jestem obecna dzisiaj i byłam obecna 35 lat temu. A głosowała pani wtedy na listę? Przyznam szczerze, że zawsze miałam ochotę, ale ja to jestem z takich myślących, a niekoniecznie działających. Ale słuchałam. Bardzo i pani... słucham i będę słuchała i życzę wszystkiego dobrego i jeszcze wielu, wielu wydań. Niedźwiedź pewnie i słyszy i Piotr Baran także. Bardzo dziękujemy pani Elwira, która 35 lat temu słuchała pierwszego wydania listy. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy za ten telefon. 35 lat i 1838 wydań. Lista przebojów programu Trzeciego świętuje swoje urodziny. Pojawiła się na antenie 24 kwietnia 1982 roku. Najpierw emitowana była, tak jak mówiła pani Elwira, w soboty wieczorem, potem w piątkowe wieczory. Nie było internetu, więc słuchacze głosowali za pomocą kartek pocztowych i telefonów. Kartki do dziś są przechowywane i mamy je ze sobą. Nie wszystkie, ale część. Prowadził oczywiście Marek Niedźwiecki, potem dołączył do niego Piotr Baron. Był też zastęp druhów zastępowych. Przez te 35 lat sporo się działo. Baśka, odwołujemy listę 600. Nie ma jeszcze. Wszystko mi się pomyliło, bo ja pamiętam, że kiedyś mi się gdzieś dwie zawieruszyły. Zawieraszyły mi się dwie listy i teraz jak policzyłem dokładnie, to wyszło, że dzisiaj jest 588. Odwołujemy wszystko i nareszcie będzie normalne notowanie, bo przecież ja bym chyba nie zniósł tego. Nie dość, że upał, gorąco. Piątek, 13, odwołujemy 600 notowanie, okej? Dobrze. Najpiękniejsze w liście przebojów jest to, że obok utworów spadających pojawia się natychmiast rata tam... Widzisz tutaj, nic, żadne cuda. Tylko siedzisz, mikrofon i mówisz. I to jest lista przebojów. Tylko żeby to nie była jakaś słabizna, bardzo cię proszę. Aha, głosuje się na 10 utworów raz w tygodniu. Najłatwiej z naszej strony internetowej. Wspomnienia związane z listą przebojów. Moje? Pana. Nie pamiętam, ile razy pracowałem dla Marka. 3, może 4. Troszeczkę obsztorcowałem tę młodzież, że słabe nagranie jest wysoko, a że bardzo dobre jakoś pomału idzie. Jak mnie nie owszanili, żebym się nie mieszał, żebym nie mądrzył się na antenie, tylko żebym mówił, co jest na którym miejscu. Halo, halo, tu mikrofony chciałam Polskiego Radia. Mianowicie chciałam powiedzieć, żeby nie gadał na piosenkę, bo po prostu na pewno wiele osób, tak jak ja, nagrywa i właśnie on przegadał mu piosenki i wtedy to głupie wychodzi. I jeśli można, to żeby nie gadał, dobrze? Dobrze. 12 lat już prawie lista nam gra. Za wysoko. Za wysoko. Cześć, aha, tu się. 12 lat już prawie lista nam gra. W namiocie lub na trawie każdy ją już zna. Tak, każdy ją już zna. Tak już od 21 lat. Nie. Tak. Najpierw sobota, a potem w piątek i tak już zostało i wszystkie piątki i soboty zajęte. 19.10. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Marek Niedźwiecki. Piotr Baron. 1500 nadawanie listy przebojów programu Trzeciego. A Helena, tak, już przy telefonie, 7 trójek. Mówiłeś coś o jakimś zabytkowym zdjęciu czy sprzęcie radiowym? Co to było? A tak, we wrocławskiej gazecie moje zdjęcie zostało podpisane jako wystawa starego sprzętu radiowego. Bardzo, czy ktoś może mi przysłać z Wrocławia tę gazetę? Tak. Bardzo proszę. Jeśli Państwo gdzieś w pobliżu Myśliwieckiej 357 i mają Państwo ochotę zobaczyć, jak wygląda radio od środka, to jest takie malutkie pudełeczko i... Nie wiem, ile tutaj nam się pomieści ludzi, ale w każdym razie można zawsze spróbować. To już. Ha, jestem. Tak, słuchałem listy tydzień temu. Słyszałem, jak Helena wyznawała miłość. 1555 notowanie listy przebojów programu Trzeciego. No tak. No tak. Co by tu jeszcze powiedzieć? Dzień dobry! Witam Państwa bardzo. Myślałem, że ktoś wszedł. A to Hela. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czy to śnieg, czy pogoda czysta, zawsze solidna, jest trójki. Lista, no jasne. Takie właśnie archiwa, co? Troszkę było słychać. Te archiwa przejrzała Magdalena Trzaska. No tak to było. Gdyby Państwo chcieli też złożyć życzenia, liście albo wspomnieć, jak to było, to zapraszamy serdecznie. 2, 2 i 7 trójek. Co było na pierwsze, w ostatni, w ostatni piątek, to przed dziewiątą. Co było na pierwszym, w pierwszym wydaniu, to też przed dziewiątą. Ale było w zestawie i ukazało się w tej pierwszej liście to nagranie. If you will, but that just won't do. I, for one, would rather follow soft eruptions. I'll take the easy line, another sip of wine. And if I ignore the face you wore, it's just a way of mine to keep from flying colors. Oh, don't lay your bait while the whole world waits around to see me shoot you down. It's all so sad. Once again we're flying. No i na koniec usłyszeliśmy tytuł tego nagrania. Jethro Tull na pierwszym wydaniu, w pierwszym wydaniu właściwie powinienem powiedzieć, listę przebojów. 35 lat listy przebojów trójki. Dokładnie dziś lista obchodzi swoje urodziny. 227 trójek. Byłem w tym okresie bardzo zapalonym wędkarzem. Miałem kilkanaście lat. Każdy weekend to był wyjazd na ryby i zawsze był wielki dylemat, czy rzucić te ryby, żeby zdążyć na listę przebojów, i najczęściej wybierałem powrót na listę przebojów. Bardzo mi to kolidowało z moim hobby wtedy. Ale pozdrawiam i życzę kolejnych 35. Dziękujemy, przekażemy życzenia. Zaglądam na te kartki pocztowe, które przychodziły dawno, dawno temu do listy. Pozdrowienia ze słonecznego i gorącego Egiptu dla Marka Niedźwieckiego i cudownej Republiki oraz jej fanów przesyła zagorzała republikanka. I tu jest rzeczywiście na widokówce, jak się odwróci, i są palmy, i piękna woda, i piękne budynki, zapewne hotele. Ładnie to wszystko wygląda, naprawdę. Egipt, patrzę na znaczek pocztowy. Poczta Polska, 2 zł. 50 groszy. 1000 lat Sandomierza Ratusz jest na znaczku pocztowym i pieczątka wysłano z Jeleniej Góry. A pani republikanka głosowała między innymi na to nagranie. Ole, ole, ole. Is that your problem? Don't let it show. You will find yourself deceiving. Love can be unsure. Keep a level here, maintain your pride. Then you can face the situation straight in the eye. And this is surely. She comes on to run when she smells that smell that you drew on. Try to see it through, playing a your part, making certain when you give your heart. It's only for love. Ooh, only for love. Ooh, only was never planned ever before. So I spent the whole life searching, old and insecure. As suddenly as that, love will arrive, and you recognize the feeling. You're on fire, and this is surely. As she moves in the clubs, when she moves that move, there's no suppose. You find your body when you're apart. But when you give your heart, it's only for love. Oj, tu też był tytuł tego nagrania. Sam bym głosował zdecydowanie na to nagranie. Bardzo ładne. Za 8 minut 7. O, musimy się spieszyć. Urywki z kalendarza. Zaglądamy sobie do kalendarza też. Oczywiście dziś poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Ciąga mnie muł, a w mule żul zakopany. Trzyma mnie w pół, spoziera mi w migdały. Piękno mego ciała zasysane w dół. Żul mój w mule, weź sime uroki. Wy... Co to? A co? Co to za numer jest, Tadeusz? Zobaczymy, co to. Halo? A co pani dzwoni? Dzień dobry. Ta. Helena. I Tadeusz, tak? No to bez nazwiska, my nie mamy nazwiska. My funkcjonujemy bez nazwiska. Tak. Aha, weryfikację? No to proszę mnie zapytać, czy jakie... Helena. Tadeusz, to ty Tadeusz? Kiwnij głową, nie mów nic, nie mów nic. Bo tu nie jeden poluje na twój głos. Tak, i Tadeusz kiwnął głową, może Tadeusz. Możemy. Ja mogę. Tadeusz nie, on nie jest konkursowy, ale ja bardzo. Wiem, znam. Oczywiście mogę pani powiedzieć, proszę. Po pierwsze, 35 lat temu, 24 kwietnia, odbyło się pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. O, to jest bardzo, bardzo ważna, znamienita data, proszę pani. To takie, tak, świetna, no oczywiście lista przebojów prowadzona przez Mariana Niedźwiańskiego. Taki, Niedźwiański, taki. Mhm. Druga rzecz, 50 lat, Tadeusz, odwróć wzrok, nie chcę, żebyś patrzył, jak ja to mówię, okej? Okay? 24 kwietnia, 51 lat temu, proszę sobie, wie pani, proszę sobie to odjąć, pomnożyć, podzielić, nie wiem, kiedy, jaka to data konkretnie, jakie to lata, ale 51 lat temu odbyła się premiera programu kabaretu Owca, tak? Owca, Tadeusz, teraz możesz słuchać, a 90 lat temu rozpoczęła działalność rozgłośnia poznańska Polskiego Radia. Proszę pani, taka sytuacja. No po prostu, wie pani, ja to znam, ja się tym orientuję. Ja żyję, każdy poniedziałek, wie pani. Tygodnia jest dla mnie naprawdę takie ekscytujące, przede wszystkim dla Tadeusza, który z tej ekscytacji cały czas milczy, wie pani. Także wygrałam karton bułek, tak? Świetnie, no i świetnie. Jest bardzo ciężko dla nas. Bułki są bardzo... Właśnie Tadeusz żywi bułkami. Bułkami i cebulą. Także tu będzie... Musi, gdyby pani miała jeszcze konkurs taki, gdzie można wygrać cebulę, to bardzo chętnie chciałabym, żeby Tadeusz troszkę zaczął odżywiać. No i tyle. No, dziękuję pani bardzo. To się zgłosimy po bułeczki. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Tak, do widzenia. Dziękuję bardzo. Ciąga mnie muł, a w mule żul zakupany. Patrz, Tadeuszu, piosenka o tobie. Joanna Kałaczkowska, kabaret Hrabi, czyli nasza poranna poniedziałkowa Helena. Za 4 minuty 7. O, to też jest w zestawie do głosowania, bieżącego głosowania. Deep Purple. Put your hands upon your hips. I'm unmoved.